Make way for the boss. Your mother, father, listen up. Whoa! Hey, gully, gully, me show. Hey, boss, make the nazo. Ek baar bhadak jaaye, to dhamki dega wo. Minister jaise tevar, har koi leta favor. Apni approach uchi, hum to hai duniya ke boss. Ab to apni hadasi, kakkon mein full hai aisi. Music sunte hai high, hum to hai duniya ke boss. Boss, hukum ka ikka boss, lakhon ka sikka boss, aur jagah pe likha boss. Boss, boss, boss, boss, six pack ka shahar ja boss, bas brand pehelta boss. Attitude se badhta boss, boss, boss, boss. अब अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मटरूं, जे कोई बन गढ़ा लैंड लॉर्ड, उन मार घुसंड नीचे मदरूं। हम हरियाणा के इकलौते किंग, बोत अपनी बहन भोलू, पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हुई है सबका करता डरता। दिल का हूँ थोड़ा रंगीन, पर बैंस के आगे न बजाता बीन, मुझको तो तू आगे पसंद। Come on baby, don't be mean. आजा तैने सैर करा दूं, गुची लूई तैने दवा दूं, अक्षय कुमार तो भाई अपना, बोल तो सही फोटो करा दूं। बादशाह सबके बड़े बड़े रहते हैं दब के, शाही नेचर लॉर्ड हॉर्डेड बंदे रब के। बादशाह सबके बड़े बड़े रहते हैं दब के, शाही नेचर लॉर्ड हॉर्डेड बंदे रब के। कैलेंडर बंदे दुरंदर, दुनिया है अपने अंदर, अपने ऑर्डर से बदले हर साल कैलेंडर। ऑल राइट है अपने फंडे, माइंड गरम पर दिल के ठंडे, टेस्ट को खेले समझ के वनडे, कर दे हर डील को पक्का पास, हुक्म का इक्का पास, लाखों का सिक्का पास, और जगह पर लिखा पास। Six pack, a shahar ja pass, bas brand pehelta pass, attitude.